الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد إخوة في الله بعد أن نشكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم basi hatunabudi vile vile kutoa shukrani zetu kwa imam na uongozi wa Masjid Islah hapa Kigogo kwa kutupa fursa hii na kutukaribisha katika msikiti huu kwa ajili ya kuzungumza na waumini khasatan katika masala yanayofungamana na fadhila nafasi za masahaba radhiyallahu ta'ala anhum. Na sisi hatunacho kuwalipa isipokuwa ni kumwomba Allah tabaraka wa ta'ala ajalie kheri wal baraka, na vivyo hivyo ajalie kwa mema haya ayatie katika mizani ya mema yao. Ndugu zangu, kama alivyosema mzungumzaji wa mwanzo Abu Zubaida Allah yahfadhu, kwamba tupo katika silsila na mwendelezo wa nadawati mal muhadharati wal khutab al mimbaria, mwendelezo wa nadwa na mihadhara khutuba za Ijumaa kuhusu kuwakumbusha Waislamu na kuwafundisha Waislamu nafasi na fadhila walizonazo masahaba radhiallahu ta'ala anhum. Na hili limekuja baada ya wimbi la baadhi ya watu kuwa wimbi hili limeikabili jamii yetu, kwa wao ibada zao huwa hazitimii isipokuwa ni kuwatusi na kuwalaani masahaba radhiallahu ta'ala anhum. Kwa maana hiyo masahaba wao wamekufa, hawapo. Ni nani ambaye atakayesimama kuwatetea? Ni nani ambaye atakayesimama kuwazungumzia? Hakuna isipokuwa ni madai wa ahli sunnati wal jamaa, kwamba wao wasimame na watetee masahaba radhiallahu ta'ala anhum. Kwa muktadha huo basi, ndio tukachukua fursa hii ya kuzunguka katika kila msikiti hatua kwa hatua kuwazungumza hawa, na alhamdulillah kwa taufiki ya Allah tabaraka wa ta'ala, maduati wengine wa maeneo mbalimbali katika nchi hii walipolisikia hili nao hawakubaki nyuma, nao vile vile kwa umoja wao waliokuwa nao na mapenzi yao kwa masahaba na mapenzi yao kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na mapenzi yao kwa dini hii, basi nao wamesimama katika maeneo yao kama walivyojipanga na vile vile kuendeleza hili. Tumesikia Zanzibar, Unguja na Pemba, hivyo hivyo tumesikia Arusha, tumesikia Kigoma na mikoa mbalimbali mingine ambayo maduati wa ahli sunna wal jamaa katika kipindi hiki wamesimama kuelezea fadhila na nafasi za hawa bwana wakubwa kwa mujibu wa Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa kweli ndio hili ambalo linaloendelea, na kama nilivyosema ni kama ni mwendelezo ambao hautarajiwi kukoma insha Allahu ta'ala. Ni jambo ambalo lenye kuendelea msikiti kwa msikiti, na atakapoisha msikiti tena tutarudi tena kuanza mwanzo kuelezea fadhila zao hawa, kwa sababu kuelezea fadhila za hawa ndiyo kuelezea fadhila za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hivyo hivyo ndiyo kuielezea dini ya Allah tabaraka wa ta'ala. Ndugu zangu, hili eneo tulilopo ambalo leo umepata fursa hii ya kuzungumza kuhusu fadhila za masahaba ni eneo la Kigogo. Eneo hili ni katika maeneo asafu jiddan. Ni maeneo muhimu sana kuzungumzwa mada hizi. Kwa sababu ni katika maeneo eneo ambalo limekumbwa sana na hali hii. Katika ardhi hii ya Tanzania, sehemu ambayo maswahaba utukanwa sana. Sehemu ambayo maswahaba ulaniwa sana. Sehemu ambayo usingiziwa mambo mashafu maswahaba. Hakuna sehemu ambayo linafanyika kwa kiasi kikubwa mno zaidi ya eneo hili la Kigogo. Ambapo katika eneo hili la Kigogo kuna takriban misikiti 14. Misikiti hii imezunguka pale ambapo wanapolaaniwa na kusemwa na kushutumiwa maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Basi imekuwa ni muhimu eneo hili lio linazungukiwa mara kwa mara kukumbusha Waislamu kuhusu nafasi ya hawa na kuhusu hatari na uharamu wa kuwafanyia madhila hawa na kuwalaani hawa watu ambao walibeba dini na kuifikisha kwa sisi. Walio wataraji kwa ndugu zetu wa Kigogo pamoja na viongozi wa misikiti iliyopo Kigogo kupokea ujumbe huu na vile vile kuwakaribisha maduati wa Ahli Sunna wal Jamaa katika misikiti yao kwa ajili ya kuwakumbusha Waislamu, kwa ajili ya kuwafundisha Waislamu, kuwaonesha nafasi na fadhila za maswahaba radhiyallahu ta'ala kwa mujibu wa Qur'an na Sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwani jambo hili ni jambo ambalo liko katika shingo za maduati ila Allah tabaraka wa ta'ala. Na yoyote ambaye anasimama kuwalingania watu ama anasimama kutoa hutuba ya Ijumaa, basi ana wajibu kuwazungumzia hawa, kuwasifia hawa na vile vile kuwaombea radhi kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala awaridhie hawa. Kwa maana hiyo isije tena kukawa na vigingi katika baadhi ya maeneo kwa maduati au makatibu ambao wanazungumzia hawa, ikaonekana ilikuwaje, na hasa katika kipindi ambacho wale ambao wanaofanya kazi hii walipohisi kwamba hili ni tatizo sasa linakuja, Waislamu wanazinduliwa kutoka katika usingizi, wakaamua waje na propaganda ya umoja kwamba sisi ni wamoja, iweje wamoja, tunavunja umoja wetu, kwa nini umoja wetu uvunjwe? Leo hii ni propaganda. Na kama inavyojulikana kwamba Uislamu na Waislamu kwa ujumla tumehimizwa juu ya umoja, na jamii yoyote inatakiwa iishi katika umoja ili jamii iwe na nguvu zaidi, lazima jamii hii iwe kitu kimoja. Na jamii yoyote ambayo itaparaganyika, itafarakana, jamii hii haiwezi kuwa na nguvu, si katika uchumi, si katika jamii kwa ujumla, wala si katika dini. Wale sasa likizungumzwa hili, watu wengi sana wanavutika na kuona ni kweli bwana umoja, lakini wanasahau kwamba hawa wanaodai umoja wameukataa umoja na maswahaba. Leo hii wanadai umoja na Waislamu wa Kiruguru au Waislamu wa Kinengeleko na Kizaramo, lakini wamekataa umoja na Waislamu wa Makureishi al-Muhajirun, wamekataa umoja na Waislamu wa Kiansar al-Aus wal-Khazraj, ambao wao ndio waliopokea dini hii, ambao wao ndio waliomnusuru Mtume sallallahu alayhi wasallama, ambao wao ndio waliopigana bega kwa bega wakiwa simama na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa kama wale mabwana wakubwa wamekataliwa katika umoja huu, iweje sisi leo hii tulikuwepo huku maporini tuingie katika umoja huu? Hapo ndipo tunapoona kwamba maneno yao ya umoja ni kwa sababu ya wimbi hili ambalo linaloendelea la kufafanua na kuweka wazi kuhusu nafasi za maswahaba, na vile vile kufafanua na kuweka wazi kuhusu matusi ya mashia kwa maswahaba wa Mtume radhiallahu ta'ala anhu sallallahu alayhi wasallam. Vile vile kuweka wazi maneno ya maulamaa wa Kiislamu tangu kale, maulamaa wa Kiislamu walisema nini kuhusu mashia, kuanzia kina Imam Shafi'i, kina Imam Ahmad ibn Hanbal, kina Imam Maliki, kina Imam Abu Hanifa, ambao hawa ni katika maimamu madhaibul khalida, madhaibu makubwa ya Islam, ni hawa maimamu wanne, wamesema nini nao kuhusu mashia na wale ambao wanawatukana masahaba. Kwa kuhisi hili, ndio haya imekuja bwana umoja huma, lakini hakikatan tutaja kuona, je, kwa haya ambayo wanayafanya, haya tuliyoona na tuliyosikia na tukayasikia, je, kuna haja kweli ya kudai umoja? Je, hii ni chachu ya kujenga umoja au ni chachu ambayo wamechagua kwa ajili ya kufariki umma huu? Ndugu zangu, maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ni nani maswahaba? Maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kama alielezea Ibn Hajar rahmatullahi alayhi, ya kwamba as-sahaba huwa man laqiya an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama musliman aw mu'minan bihi, ni yule ambaye aliyekutana na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, baada ya kukutana naye kisha akamwamini, akamwamini Mtume sallallahu alayhi wa sallam, yani kwa jumla akaamini mafundisho yote aliyotoa bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Huyu ni sahaba. Kile kitendo cha kuonana na Mtume sallallahu moja kwa moja kisha akamwamini, maana akaslimu akawa ni Muislamu, huyu ni sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wala hawa ni masahaba, na wameongezea kipengele kingine ambacho ni cha muhimu sana kwa ajili ya kufafanuzi ambao tunakuja mbele, kwamba wa intakhallalati ridda, hata kama itapatikana hata kama itapatikana kwake yeye kwamba ikapatikana dosari ya kwamba sahaba baada ya kuwa amesilimu, baada ya kusilimu sahaba huyu kisha likatokea jambo wajaba huyu bwana akaritadi, lakini kabla ya kufa faraja ila alislam fa'atana kalislam, akarejea tena katika Uislamu, wa baada zalika famata ala alislam, kisha akafa katika Uislamu, basi huyu huhesabika nani? Huyu huhesabika kuwa ni sahaba wa Mtume sala, ile hali ya yeye kwamba aliishi kisha akamwamini Mtume sallama, kisha baada ya kuamini akafa, aliyakuwa yuko katika imani ya kumwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi huyu huhesabika kwamba huyu ni sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Haa, ni masahaba. Na masahaba wa Mtume sallama walikuwa ni wengi mno, ambao takriban wanakaribia 100,000 na zaidi. Na wenyewe kwa wenyewe walikuwa na tabakat, walikuwa na matabaka masahaba. Matabaka haya yalitokana ima kwa kazi fulani, ima kwa ile hali ya wao kutangulia, ima kwa jeo ambavyo walipata kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama baada ya kufanya jambo fulani. Katika haya matabaka waliokuwa nayo masahaba, haimaanishi kwamba haya matabaka ikawa sasa wengine kwamba hamna kitu zaidi ya wale ambao waliokuwa na tabaka fulani, la, bali ni tabaka ambalo hata katika jamii yoyote upatikana jambo hili. Mfano, kuna tabaka ya al-asharatul mubasharina bil janna, kuna masahaba 10. Masahaba wa 10 wao wamebashiriwa pepo. Yani hawa masahaba 10 hasatan ambao walikuwa kitembea ardhini na Mtume sallallahu alayhi wa sallam yupo, kwamba alikuwa kujulikana kwamba fulanu min ahli aljanna, Abu Bakar min ahli aljanna, Umar min ahli aljanna, Uthman min ahli aljanna, Ali min ahli aljanna, na wengine 6 waliobakia wote ni min ahli aljanna. Hawa walibashiriwa na Mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa kusema mwenyewe. Kwa hii ni tabaka, hiki ni cheo ambacho walikuwa nacho, na masahaba wengine walikuwepo, lakini walikuwa wanajua kwamba fulani na fulani ni min ahli aljanna. Mathala, kulikuwepo na Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ambaye ni khadim Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Yeye alikuwa ni mhudumu wa kumhudumia Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ikifahamu fika juu ya kwamba hawa watu 10 ni katika watu wa peponi. Na hali hii yeye kama yeye na wengine mfano wake, kwamba hawakuwa na lolote lile isipokuwa na kwamba haya, hii ni bishara iliyotoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama juu ya hawa 10 na wengineo, kina Bilal, kina Ukasha na wengineo ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwabashiria kwamba ni watu wa peponi moja kwa moja. Vile vile kuna tabaka ya wale muhajirun. Muhajirun ni watu ambao walislimu watu ambao walislimu kabla Mtume sallallahu alayhi wa sallama ajaamia Madina, wakamuamini Mtume sallallahu alayhi wa sallama, wakawa nao bega kwa bega, na wakashughulika na bwana mtume sallam katika kila hatua, mwisho wakatekeleza amri ya kuhama kutoka Makka kwenda Madina. Hawa wakaitwa ni muhajirun, ambao waliama kwa ajili ya kuinusuru dini yao, waliama kwa ajili ya kumnusuru bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Vile vile kulikuwa na jamii au tabaka ya ansar. Ansar ni wale wakaazi wa Madina, ambao Madina kulikuwa na makabila makuu mawili, kabila la Ausi na Khazraj, ambao hawa kwa pamoja waliukubali Uislamu, walislimu, kisha wakakubali kumpokea bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam na kuwapokea wote watakaokuja kutoka maeneo mbalimbali kwa ajili ya kuinusuru dini yao. Wakatoa mali zao, wakatoa nyumba zao, wakatoa ardhi zao, na vile vile wengine waliacha wake zao ili baadaye waolewe na ndugu zao walioama kutoka Makka kuja Madina. Hii ni tabaka ya maansar, ambao nao wana fadhila kama walivyokuwa na fadhila wale ambao waliokuja kutangulia, kama tutakavyokuona huko mbele. Vile vile kulikuwa na tabaka ya ahlu badrin, watu ambao walishiriki vita vya Badri. Kama mnavyokumbuka kwamba vita vya Badri ambavyo vimetokea mwaka wa pili hijiria ni kwamba Waislamu wakiongozwa na bwana mtume salama walikuwa ni watu 313 na bwana mtume salama ikiwa ni wa 14. Katika vita hivi takriban masahaba 14 waliuawa, walikufa, aliyakuwa ni mashahidi, na waliobakia walipona ikiwa pamoja na bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Vita hivi ni vita vya faslu baina al-haqq wal-batil. Vita hivi ni vita ambavyo vilipambanua baina shirki wa tauhidi. Vita hivi kwamba ni vita ambavyo ilikuwa ngumu mno, lakini hawa masahaba kwa uchache wao waliokuwa nao, uduni wa silaha zao, na basi na kuwa na maandalizi ya vita, lakini walikubali kuingia katika vita kupambana na jeshi kubwa la Makureshi likiwa na watu takriban 1000, kwamba walipigana vita hivi na kwa taufiki ya Allah tabaraka wa taala wakashinda vita hivi. Watu hawa ambao walishiriki vita hivi waliokufa pamoja na wale ambao waliopata nusra, kwamba hawa walikuwa na nafasi na cheo mbele ya jamii ya Waislamu wengine kwa ile hali tu wao kushiriki vita vya Badri. Baka bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam ikiwaelezea kwamba ikiwaambia watu wa Badri wafanye i'malu ma shi'tum la'alla Allah qad ghafara lakum, kwamba enyi watu wa Badri, enyi watu ambao mlioshiriki vita vya Badri, fanyeni fanyeni mnachotaka, fanyeni na kwamba uenda Allah tabaraka wa taala nyinyi tayari amewasamehe kwa yale yote nyinyi mliyofanya kutokana tu na nyinyi kushiriki katika vita katika hali iliyokuwa ngumu mno. Kwa hii ni matabaka, baadhi tu ya matabaka ya masahaba ambayo yalikuwepo katika jamii ya kisahaba. Na hili jamii yoyote ulimwenguni lazima liwe na tabaka za namna hii. Hivyo hivyo kulikuwa na tabaka ya kibaru sahaba wa sigari sahaba, kulikuwa na masahaba wadogo na vile vile kulikuwa na masahaba wakubwa. Hili nalo ni jambo la kawaida katika jamii yoyote, haikosekani kuwa na wakubwa na kuwa na wadogo. Wakubwa kama hawa tuwaelezea al-khulafa ar-rashidun, kwamba hawa makhalifa wanne wa mtume sallallahu alaihi wasallam, hawa ni katika masahaba wakubwa na ni wa mwanzo kuslimu. Vile vile kuna masahaba wadogo, mfano wake kina Abdullah ibn Mas'ud, kina Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Amr ibn al-As, Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam, hawa Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, hawa ni katika masahaba wa mtume sallama, lakini hawa wakizingatiwa kwamba ni katika masahaba wadogo, licha ya kwamba baadaye baada ya wafati nabii sallallahu alaihi wasallam, wafati al-khulafa ar-rashidina, wanavyokufa wale waliotangulia katika masahaba wakubwa, hawa wakawa ni watu wazima, wakawa ni watu wazima na wakafanya yale ambayo waliyasoma na kuyanakili kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na kutoka kwa wazee wao waliotangulia, masahaba wakubwa. Hii ni tabaka ya masahaba. Tunaelezea hivi kwa sababu mashia wao kufuatana na hizi tabaka wanawatia dosari, wakati mwingine huwatia dosari masahaba kwa kuangalia hizi tabaka zao walizokuwa nazo, ambapo hutumia mwanya huu kujaribu kwamba kuwasema vibaya au kuwatia dosari au kuwalaani hawa masahaba radhiallahu ta'ala anhu. Sasa tumeona iko haja basi kufafanua japo kwa ikhtisar juu ya hizi baadhi ya tabaka za masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Baada ya hapo ni kwamba masahaba wa mtume sallama kulluhum udulun, masahaba wote wote kwa tabaka zao zote jinsi zilivyo, wadogo kwa wakubwa, walioslimu mwanzo na walioslimu baadaye, kulluhum udulun, kwamba wote hawa ni waadilifu. Hawa maswahaba wote kwa pamoja kwa matabaka yao yote ni waadilifu. Ili swala la adala kuzungumzia uadilifu wa watu katika dini hii ni swala ambalo lilianza katika zama za masahaba, lilianza katika zama za matabiina baada ya wafati nabii sallallahu alayhi wa sallam, hasa kwamba kuzungumzia uadilifu kwa watu, hasa wale wapokezi wa ilmu, wapokezi wa hadithi, wapokezi wale mahufadhi wa Qur'an, kwamba wakiangaliwa ule uadilifu, wale wengine wakitiwa dosari kutokana na hali yao kiuadilifu wao waliokuwa nayo kutokana na dini yao. Sasa masahaba kwa ujumla wao wote, kwamba itafakatil umma, umma umeafikiana kwamba masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwamba hawa wote ni waadilifu. Maana yake ni kwamba sahaba atakapoleta kauli, itakapotoka kwa kauli kwamba ima ya kauli ni yake yeye isimbaba min al-aya au isimbaba min al-hadith, basi jambo hili hukubalika. Ama ikiwa amepokea, amepokea hadithi au maneno au maelezo kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akaelezea kwamba hatuwezi tukasimama tukasema kuangalie hali ya maswahaba, kwamba sahaba huyu tuangalie hali yake, ana hali gani, ni mwadilifu? Je, sahaba huyu alikuwa ni hafidhun, anahifadhi vizuri yale ambayo aliyonakili kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam? Kwa maana hiyo jambo hili limekomea kwa matabiina, kwa masahaba halipo. Sahaba ikiwa imekuja hadithi ikaelezewa an fulana ni fulani, basi wengine ndio tuangalie al fulano sifa, fulano thabatu, fulano hujja, fulano hafidh, au fulano imam. Mwisho tunaishia hapo kama tabiina. Ama fulano na fulano sahabi, kwamba fulani ni sahaba. Sahaba hakuna yoyote ambaye ana kibali cha kuweza kumtia dosari au vile vile kuweza kumzungumzia uadilifu wa masahaba, wa sahaba yoyote. Kwa hiyo ahli sunnati wal jamaa, kwamba tunapopita na ndio mwenendo wetu wote tangu kale, ni kwamba masahaba wote ni masahaba waadilifu, ni masahaba waadilifu. Sasa kuna shubha inakuja, itakuwaje? Je, hawa masahaba waadilifu, kwani wao ni maasumin? Kwani wao ni maasumin? Maasumin yani maana kwamba maasum kama vile alivyokuwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na mitume wote. Mitume wote ni maasumun, yani ni watu ambao wamekingwa kutokana na makosa. Mitume wote tangu Nuhu alayhi salam mpaka Imamul Anbiya wal Mursalin Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwamba wao ni maasumun, wamekingwa kutokana na makosa. Allah tabaraka wa taala amewakinga. Ama ukitoa manabii na mitume, watu wengine waliobakia sio maasumini. Kwa maana hiyo tunasema kwamba masahaba wakiongozwa na Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu kwamba sio maasumun, kwamba wao hawakukingwa na makosa. Kwa maana kwamba masahaba walikuwa wakikosea, masahaba walikosa nini? Walikuwa wakikosea masahaba ambao kwa sababu ni watu, licha kwamba wao walipata ile fadhila ya kuwa kusuhubiana na kuishi na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hivyo si masahaba tu, watu wote ukitoa Mtume sala, hakuna yote aliyekuwa maasum, hakuna yote aliyekuwa maasum kwamba yeye amekingwa na makosa, hakuna. Licha kwamba Shia wao wanadai wale maimamu wao 12 ni maasumun, ni watu ambao hawakosei. Jambo hili ni buhtanu adhimu na iftira'u kabir, ni uzushi mkubwa kwamba wale waliolindwa kwa makosa ni manabii na mitume, ama wengine ni watu ambao wana makosa. Sasa tunaposema kwamba as-sahabatu kulluhum udulu, na wakati huo huo tunakubali kwamba as-sahabatu sio maasumi, inakuwaje? Kwamba masahaba wa Mtume sallama sio maasumi, maana kwamba wafanya nini? Wanakosea, lakini yale makosa yao yamefunikwa na ule wema wao. yale makosa yao yamefunikwa na yale mema yao, na mengine kwamba uonekana kwamba hii ni ijtihadu minhum, kwamba ijtihadu kwa sababu wao wamejitahidi, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam ametoa kibali cha ijtihadun, cha kujitahidi. Kibali hicho kinawaenea mpaka maulama wa zama zetu. Ina maana kama kinawaenea maulama wa zama zetu, ndio kusema kwamba masahaba wao ndio wa mwanzo kuelewa na hiyo jambo la ijtihadun, na kanuni kwamba mujtahidun in asaba falahu ajran wa in akhta falahu ajrun, mwenye kujitahidi alimun rabbani, ikiwa yeye anajitahidi katika masala fulani, baada ya kujitahidi akawa amekosea masala yale, basi falahu ajrun, yeye atapata ujira kwa ile hali yake ya kujitahidi. Ama fa in asaba fi jitihadihi, na ikiwa atapatia juu ya ile jitihadi yake aliyoifanya, falahu ajran, atapata ujira mara mbili. Ujira wa kwanza ni ile hali ya yeye kujitahidi, na ujira wa pili ile hali yeye kusibu haqa. Kwa hiyo ili liko kwa masahaba. Sasa kutokana hali iliko hivi, maulama wa ahli sunna wal jamaa tangu kale wakaweka kwamba ashabu kulluhum udulun wama, na vile vile si hivyo tu, wao sio maasumin, wama jara bainahum nafsu, na yale ambayo yaliyopita baina yao ni kunyamazia, kwa sababu ni katika mambo ambayo yaliokuwa min jitihadi hivi, ni katika jitihadi yao walioifanya, na jitihadi hii na kibali hiki walikipata kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ama kuamua za kuyasema yale yale mapungufu ya masahaba, hizi ni sawa. Mashia wanapokuja kuyasema mapungufu ya masahaba, wao wanaangalia sana hawa masahaba watatu hasa na wakubwa, Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Aisha, na mengine wanatungia uongo na kuyasema kama lilipatikana jambo. Mfano kwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala, katika siku aliyokufa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, umesalama alipofariki, watu waliingia katika hali ya mfadhaiko, waliingia katika hali ya huzuni kwa kuondokewa na kipenzi chao kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Baka Umar akasimama msikitini akisema, baba yeyote atakayetangaza kwamba Mtume sallama amekufa, basi huyu nitamkata shingo yake. Mpaka alipokuja Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu, akaenda kumwangalia Mtume sallama alipotoka, akaambia kwamba kama Muhammadun illa rasulun kad khalat min qablihi rusul, hakuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallama isipokuwa ni mjumbe wa Allah, na wamepita kabla yake mitume wengi mno. Yule ambaye aliyekuwa anamwabudu Muhammad, Muhammad huyu amekufa. Wale Umar ibn Khattab akatahayari baada ya kusikia yale maneno. Sema angalia hapa Umar ibn Khattab. Muangalia Umar ibn Khattab. Yaani ni mtu ambaye alikuwa jahili kabisa. Angalia mambo anayofanya. Atakuwa watu bwana Umar ibn Khattab. Hii ni katika moja yale mambo ambayo wao wanayataja si kosa kwa Umar ibn Khattab. Na asikoka ni kama hii kwa mtu yote akaitokea. Lakini wao ulishikilia bango na ulishikia kidedea kulizungumza hili. Lakini tukija upande wa pili mathalan, hili jambo kama hili likotokea kwa Umar ibn Hasiba, bali masahaba mbalimbali mambo kama haya yalitokea. Mithalu dhalika Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala. Ali ibn Abi Talib yeye, kuna baadhi ya watu katika kipindi chake Ali walikuwa wanamuita Ali kuwa ni Mungu. Tena wanamuita kwamba yeye ndio Mungu mkubwa, yeye ndio aliyowaumba na kuumba mbingu na ardhi. Habari hizi zilipofika kwa Ali ibn Abi Talib, jambo hili likamkera sana Ali ibn Abi Talib. Kwa haya madai kwamba kuna baadhi ya watu ambao ni wafuasi wa Abdullah ibn Saba al-Yahudi, kwamba wanamfanya Ali ibn Abi Talib kuwa ni Mungu, Ali ibn Abi Talib akaamrisha achimbwe mashimo. Yakachimbwa mashimo yakawekwa kuni, ukaokwa moto. Wakakamatwa wote wale ambao wanadai kwamba Ali ni Mungu, wakaletwa kwa Ali, wakaulizwa, wakasema wewe ni Mungu mkubwa. Hawakuacha kauli yao kwamba Ali ni Mungu. Ali ibn Abi Talib akaamrisha wale watiwe motoni. Wakatiwa motoni wakaungua, wakafa aliyakuwa wamechoma moto. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kitendo hiki anakiangalia, kisha baada ya kukiangalia anamwambia Ali ibn Abi Talib, ilikuwa uwaue hawa japo labda kwa kuwakata shingo au labda katika hali nyingine, lakini sikuadhibu kwa moto, kwa sababu la yu'adhibu an-nar illa rabbun nar, aadhibu kwa moto isipokuwa mola wa moto. Ina maana kama fundisho ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ni kwamba unaweza ukaona ya kwamba taalimi na midhaifa afanya nini? Amekosea. Kwa nini amewaadhibu? Wa kweli wamefanya kosa kubwa, wamefanya ijramu iliyokuwa kubwa ya kumuita kwamba yeye ni Mungu. Lakini kuadhibu katika hali ile ni makosa. Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma anamkumbusha Ali aliyekuwa tayari kufanya ile tukio. Lakini sasa tunasema kwamba hii ni jitihadu min Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Hii ni jitihadu min Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, ni jitihadi yake Ali ibn Abi Talib baada ya kuona ukubwa wa kosa. Kosa ni kubwa sana. Kwamba kumtaje ni Mungu. Kwa hiyo ili kufanya kwamba kuwaofisha wengine wasiingie katika mwenendo huu mbaya, wale akawaua hali ya kuwachoma moto. Lakini hatuwezi kusimama kidelea tukasema kwa bwana angalieni Ali ibn Abi Talib anachoma watu moto amekuwa Mungu, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema aadhibu aui kwa moto isipokuwa ni aadhibu kwa moto isipokuwa ni Allah. Kwa hiyo Allah anajifanya Mungu bwana, nani Ali ibn Abi Talib anajifanya Mungu bwana? Hili alipo walio haya ni baadhi tu waliopitwa kwa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tumetaja Ali ibn Abi Talib kwa sababu tumemtaja Ali ibn Abi Talib na vile vile tukamtaja Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kwa sababu Mashia wao huangalia kuyatia makosa yale ambayo yaliyofanyika na hao wengine, ama yale ambayo yaliyofanyika na Ali ibn Abi Talib, yaliyofanyika labda na Hasan ibn Ali ibn Abi Talib au Husain ibn Ali ibn Abi Talib yagusi, lakini aliyakuwa kwamba yapo, lakini hayo sisi tunayaona kwamba hayo sio makosa, bali ijtihadu minhum, ni jitihadi kutoka kwao. Fa in asabu, ikiwa wamesiba si wao wana ujira mara mbili. Fa in akhtau falahum ajrun, na ikiwa kwamba watakosea walikosea wala wana ujira mmoja kwa aliyo, basi mwisho maulama wa ahli sunna wal jamaa kana hali wakaweka ibara ya kwamba majara baina sahaba naskut, ama yale yaliyopita baina ya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallama tufanye nini? Tunyamaze sisi ambao tutakaokuja baadaye kwa yale yaliyokuja yaliyotokea kwa masahaba. Kwa ni wajibu wetu kufanya nini? Kunyamaza le. Kwa sababu gani? Kwa sababu ijtihadi yao, kazi yao, jihadi yao, kueneza kwa dini kulikuwa ni kukubwa mno kuliko yale ambayo waliyafanya. Na licha ya kwamba hayo waliyafanya, huenda fitna imeingia kwa dhini shubha tu, si makosa bali ni utata ambao umetukabili sisi, lakini hakikatan hayakuwa makosa kuliko kuanza kuyaleta yale masawi yale ambayo tunayaona kwamba ni makosa, huenda si makosa ya masahaba, itakuwa ni vurugu. Ama jambo hili ndio jambo ambalo wamelishika Mashia na wao wanakwenda nalo siku zote na kuwadogesha hawa na kuwasema vibaya masahaba radhiallahu ta'ala anhu. Kwa maana hiyo الصحابة كلهم عدول، ما صحابة وات يوادلي سيبيتو نما صحابة قمبا سيدنا ونما صحابة بالجملة ومواهو سيو معصومين نيالي يالي وفيتا تنغموتو زيوا كبيري ما صحابة باسي سيسي تدكيوا دنيا مازي سيدنا كيو فاين دنيا مازي كسبابو ونمتومي صلى الله عليه وسلم نسيما خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين او كما قال صلى الله عليه وسلم وتبورا ني watu ambao walioishi katika karne yangu walioishi karne ya Mtume sallama ni kina nani? Ni masahaba wa Mtume sallama, hawa ni watu bora. Sasa ikiwa Mtume sallama amewawekea kwamba alama hii, amewapa cheo hiki kwamba hawa ni watu bora, alafu kaja sisi tumetoka tukotoka huko katika mifenesini huko na katika migomba, tukaja kusema kwamba tukaanza kuwatia dosari hawa masahaba, ina maana tumemwafiki Mtume sallallahu alaihi wasallam au tumemkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam? Hakuna lingine isipokuwa tufanye nini? Tumemkhalifu wana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tumekwenda kinyume na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Si hivyo tu, Allah tabaraka wa taala anawazungumza vyema hawa. Allah tabaraka wa taala akiwazungumzia kwamba laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara, kwamba hakika Allah tabaraka wa taala amewaridhia waumini pindi wale waumini ambao waliokuwa wakikupa bai mkono wa utii chini ya mti. Hawa ni kina nani alowaridhia Allah? Hawa ni masahaba wa Mtume sallama, masahaba hawa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Allah tabaraka wa taala ndani ya Qur'an anatangaza amewaridhia. Na aya hizi ni aya ambazo toka zilipoteremka zitaendelea kudumu ila antakuma saa, kwamba sio mansukh, havijafutwa, ni aya ambazo zinaendelea kudumbaa kiama kisimame. Sasa Allah tabaraka wa taala amewaridhia, alafu sisi tunakuja kwamba sisi hatuwaridhii, tunawatukana. Sio kuwatukana tu, bali tunawalaani, laanatullahi ala fulani, laanatullahi ala fulani, laanatullahi ala fulani. Je, sisi tumeafikiana na Qur'an au tumekwenda kinyume na Qur'an? Waljawab kwamba tumekwenda kinyume na Qur'an. Aliyakuwa sisi ndio tuende sambamba na Qur'an, tuende sambamba na mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Naam. Nadhani mpaka hapa tutakuwa tuko pamoja. Sikifika mwisho tutauliza maswali. Wewe umeelewa vipi? Wewe umeelewaje? Tuone kwamba je, hata tuzungumze tuko pamoja? Tunazungumza hivi ili kwenda kung'oa zile shubha na ule utata ambao mashia wanaueneza mitaani, kwa hasatan katika eneo hili la Kigogo. Mashia wana kanuni kawaida, kila Ijumaa wanajaribu kutuma vijana wao waje. Unajua misikitini humu kuna sehemu nje, ima kuna kahawa au vijana wanafanya biashara kadha, au basi wanatuma, wanakuja pale, wanaanzisha mada. Hivi bwana Abakar, hivi bwana Aisha, hivi waliba, waliba ukhalifa bwana, alipora. Hii ni lengo ambalo wako nalo. Wamefanya Kariakoo, lakini baada na dua hizi kule Kariakoo Ilala wamekimbia. Baada ya dua kote huko wamefanya nini? Kwa ile kile Jumaa ya kutuma vijana wamekimbia. Hawaonekani, walikuwa wanakuja Manyema, sijui Madina, wanakuja kila Jumaa wanaanzisha badala azi, wanaanzisha ruta kila sehemu ukipita unakuta Timbwili. Kuna nini? Vijana wa Kishia wanawatia vijana wa Kisuni wanawatia utata, wanawatia shubha. Nimefahamiana? Baki watu sasa wanaishi katika hali ya mashaka mashaka. Kweli huyo Bakari Maluni, Bakari ya Maluni babako, je? Bakari Maluni? Sivyo. Hola, haya. Sasa mwendo huu ni katika mwendo wa kuyaondoa yale ambayo vijana hawa wa Kishia, vijana hawa mazanadi si mazindiki, wanajaribu kuyaeneza. Na lengo la kuyaeneza huku ni nini? Lengo la kuyaeneza huku ni kwamba ili jamii ya Masuni ione kwamba Mashia ni katika madhehebu, ni madhehebu miongoni mwa madhehebu za Kiislamu. Yaani kwamba muone Mashia ni jambo la kawaida. Ina maana kutukanwa Aisha kwamba ni mzinzi, kutukanwa kwamba Umar bin Khattab ni mlevi, Muawiya bin Abi Sufyan kharul mu'minina kwamba yeye ni jambazi sugu, gaidi, kwamba inaonekana jambo la kawaida tu. Yaani ienee, baadaye sasa kuna kitu ambacho wao watakuja nacho. Kwa maana hiyo as-sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam hum hamalatu shari'a, wao ndio waliobeba sheria. Kivipi? Mtume salama anashushiwa wahyi, Jibril alayhi salama anakuja kwa Mtume salama kuleta mafundisho mbalimbali. Mtume salama kile anachokipata alikuwa anakifikisha watu wa mwanzo, kuwafikishia ni kina nani? Ni sahaba. Maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na ahadithu alikuwa akiwaeleza kina nani? As-sahaba. Simefahamiana? Watu ambao wa mwanzo kutekeleza sheria ya Uislamu ni kina nani? As-sahaba. Wa mwanzo kwenda jihadu fi sabilillahi, wakiwa sembamba, wakiwa bega kwa bega na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni kina nani? As-sahaba. Kwa hiyo masahaba kwa hali hii wao ndio waliobeba sheria. Ikafika siku tarehe 12 mwezi wa 3 mwaka wa 11 Hijria, Mtume sallallahu alaihi wasallam akafishwa. Alipozoea akafa. Alipokufa, ina maana wahyi umekatika. Jibril ndiye anakuja kuleta wahyi, kuja kuzungumza na binadamu, jambo hili likawa limekatika. Mawasiliano kutoka mbinguni kwa Allah tabaraka wa taala ya moja kwa moja kupitia kwa mwanadamu kuja duniani yamekatika. Ina maana Qur'ani imetimia, mafundisho tayari imetimia, dini ya Allah tabaraka wa taala imetimia. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islama dina, kama ilivyokuwa imeshuka takribani siku 82 au 3 kabla ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikawa tayari imetimia. Mtume salama ameondoka, dini imebaki mikononi kwa kina nani? ni nani ambao sasa wamebakia na dini, mtume ameshafishwa kabla ya kuzikwa mpaka amezikwa, nani ambao mikononi mwao sasa kuna dini? Ni nani? As-sahaba, ni masahaba. Kwa hiyo wao ndio walioibeba sheria, ndio walioibeba dini. Baada ya kuwa wameibeba dini hii, walifanya nini masahaba? Hawakufanya lolote isipokuwa walifanya kwa mujibu wa yale mafundisho. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, nadhara Allahu mra'an sami'a minna maqala fawa'aha wa addaha kama sami'a au kama qala sallallahu alayhi wasallam. Allah amng'arishe mtu ambaye amesikia kutoka kwetu maneno haya, maneno fawa'aha, akayahifadhi, kisha wa addaha, na akayafikisha, kama sami'a, kama vile ambavyo alivyofanya nini, alivyoyasikia kutoka kwa nani? Kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hawa watu si wengine bali ni masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hawa ndio wakaibeba sheria, wakaieneza sheria hii, wakaipeleka. Na maana hawa ndio daraja baina ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam na umma, kwa maana kwamba kungekuwa hakuna masahaba, alipokuwa Mtume sallam alikuwa dini fa nini imekwisha kwa utaratibu aliweka Allah tabaraka wa taala. Ina maana masahaba hawa wasingesimama kuipeleka dini, kuitoa katika jaziratul arabia, kuipeleka nje ya jazira, dini singefika. We mnyamwezi, dini ingekufikia? We mdigo, wewe wakichalikani kichakamiba, dini ingekufikia? Isingekufikia. Ila kufikia vipi kwamba wale waliopewa dini hawapo na Mtume salama amekufa? Kwa leo masahaba wakabeba, wakaibeba dini. Baada ya kuibeba dini, wakaifikisha masahaba kule ambapo inakostahiki kwa watu wengine. Ndio pale kadhalikana za kizazi kingine kikaitwa ni kizazi cha tabiuna, kwamba kizazi hiki ni wanafunzi wa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao hawa matabiuna walipokea mapokezi kutoka kwa masahaba, ambao masahaba hao waliyapokea kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Toba masahaba kwa jumla yao baada ya kufa Mtume salama walifanya dawa, walifikisha kile ambacho walichokipokea. Mfano katika hayo ni Muawiya bin Abi Sufyan, Khalul Mu'minin na Khalid bin Walid, kwamba wao walifikisha dawa katika miji mbalimbali, wahadhan katika mji wa Palestina, na wakaenda wakafanya ukombozi wa Kudus. Leo tunalia Kudus, Kudus, Bait al-Maqdis, msikiti ulio Palestina. Kwamba waliokwenda wenyewe familia wakabashiri, wakafanya wenyewe, wakapambana na Wakristo wakati huo. Viongozi hao walikuwa ni Khalid ibn Walid, watu hao walikuwa ni Muawiya bin Abi Sufyan, watu hao walikuwa kina Abu Ubaida, ambao wao ndio waliwaongoza masahaba wengine na matabii kwenda kufanya ukombozi. Baada ya ukombozi huo, makasisi wamegoma kutoa ufunguo wa msikiti ule. Wamesema hapana, hatuwezi kutoa ufunguo. Ufunguo huu tutampa mtu ambaye ni kiongozi wenu, na sasa hivi kiongozi wenu ni Umar ibn al-Khattab. Tunamtaka aje tumkabidhi funguo wa msikiti huu. Khalid ibn Walid amwambia Abu Bedr, anasemaje? Ngoja mimi niende. Alipokwenda akaambia, wewe sio Umar. Umar tunamjua sisi kwa sifa zake tunazo, tushaletewa na masusushu wetu jinsi Omar alivyo na sifa yake, sio wewe. Tunamtaka Omar. Habari nafika Madina kwa Omar ibn Khattab. Omar ibn Khattab anainuka mguu mosi, mguu pili, anakwenda Bait al-Maqdis kwenda kupokea funguo ya Kudus. Funguo ya nini? Ya Kudus. Anakwenda anakabidhiwa na makasisi, maaskofu anamkabidhi Omar ibn Khattab ufunguo wa Bait al-Maqdis. Anachukua funguo Umar ibn Khattab, anamkabidhi, anamkabidhi Abu Beda, yeye mwenyewe anageuka Umar ibn Khattab anarudi Madina. Jambo hili, dawa hii lilifikishwa na nani? Alifikisha Mtume sallam? Hapana, Mtume alishakufa mwaka 17. Ni nani? Ni masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Leo tunalia Kudus, Kudus lana, jamani, Bait al-Maqdis kwetu, Trump fanya hivi na hivi na hivi. Tunalia, ndio? Lakini wa kwanza kufanya ukombozi ni nani? Ni zama za Umar ibn Khattab. Ni nani? Ni Khalid, ni Muawiya, ni Abu Ubaida. Sisi tumefahamiana? umepeleka gurudumu yale mafundisho ya Mtume sallama umeyapeleka kama alivyowafundisha bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Si hivyo tu, kabla hapo mwanzo Muadh ibn Jabal Ali ibn Abi Talib anna nabiy sallallahu alayhi wa sallam ba'atha Muadh ila al-Yaman wa ba'atha Ali ila al-Yaman kama Mtume sallama alimtuma Muadh akamtuma Ali ibn Abi Talib alatuma Yemen waende wakafanye nini Yemen. Walikwenda Yemen. Waende wakafanya nini? Wa Yemen huko. Waende wakafanya nini? Wale watu waende wakafanya dawa. Mtume Salama anamwambia Muadh, "Innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab." Hakika yako Muadh wewe unawaendea watu waliopewa kitabu al-Yahudi na Nasara. Walitakun awwal ma tad'uhum ila an yuwahhidu Allah Ta'ala. Liwe la mwanzo lile ambalo utakao walingania wewe hao watu utakaokutana nao huko uwalinganie wampokeshe Allah tabaraka wa taala. Hawa wanapewa maagizo gani? Kina nani? Masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wanapewa maagizo na nani? Na bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na kweli walikwenda wakatekeleza wakafanya. Ina maana kwamba masahaba wa Mtume sallama baada kabla ya wafati kabla ya kufa kwake na baada ya kufa kwake bwana masahaba walitekeleza kupeleka dini mbele. Viongozi wao si wengine ndio huyo Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu al-khalifatul mulham, sio mwingine ni huyu man Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala, si mwingine bali ni huyu Uthman ibn Affan, si mwingine bali ni huyu Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum jami'a. Hawa na wenzao ndio ambao walishiriki bega kwa bega kwa ajili ya kupeleka mbele. Kwa maana hiyo basi nakamilisha kwamba as-sahaba masahaba wao ndio waliobeba sheria, ndio waliobeba nini. Sasa tunaposema kwamba masahaba wote ni makafiri, masahaba wote ni maluunina, masahaba wote ni magaidi, masahaba wote ni wachafu, madha nuridu fi dhalika, tunataka kitu gani? Tutakujibu wakati mwingine inshallah swali hilo. Wajazakumullahu khairan.